Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Είναι οι πίσω σελίδες. Παρασκευή και 12 ο Φλεβάρης. Ξεκινώ με τον God Save the Queen από τους Sex Pistols, διότι έχω τη συγκλονιστική είδηση και αν δεν έχετε ενημερωθεί, παρακαλώ προσέξτε το. Δυναμώστε λίγο τα ραδιοφωνά σας, θα πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να έρθει ο Κάρολος στην επέτειο της 25ης Μαρτίου στην Ελλάδα. Του τηλεφώνησε ο Μητσοτάκης και του είπε: «Έλα Κάρολε, να τιμήσουμε μαζί τη Βρετανική Συμβολή στην Ανεξαρτησία της Ελλάδας». Και ο Κάρολος του είπε ότι αν πάει καλά το πράγμα με την πανδημία και αν έχουμε γλιτώσει μέχρι τότε, θα έρθω Κυριάκο στην Ελλάδα για να τιμήσουμε την Βρετανική Συμβολή στην Ανεξαρτησία σας. Έχω να σας πω μερικά πράγματα παρακάτω, αλλά έχω και άλλο θέμα, πιο σοβαρό από τον Κάρολο. Ακούτε πίσω σελίδες φυσικά, είμαι ο Μάριος Διονέλης και στο πίσωσελίδες.gr μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές και να στείλετε τα σχόλιά σας. Όπως ξέρετε, η εκπομπή αυτή έχει μια μικρή ευαισθησία σε ό,τι αφορά τα θέματα του δημόσιου λόγου, της δημοσιογραφίας, του πώς διατυπώνεται αυτή τη στιγμή ο δημόσιος διάλογος και το πόσο χώρο παίρνουν στον δημόσιο διάλογο όλες οι απόψεις. Και θέλω οπωσδήποτε σε αυτό το πλαίσιο και για αυτό το θέμα να ακούσετε το χθεσινό ηχητικό από τη δημόσια τηλεόραση της χώρας μας, η οποία κάνει την μεγάλη παραχώρηση κάποια στιγμή να ακούσει, να μεταδώσει την φωνή ενός φοιτητή. Όπως ξέρετε, χθες το βράδυ ψηφίστηκε το νομοσχέδιο της κυρίας Κεραμέως, 166 θετικές ψήφοι και πλέον ο γύψος στα ελληνικά πανεπιστήμια με αστυνομία, με όλο αυτό, μην τα ξαναλέμε, όλο αυτό που έβγαλε στους δρόμους τους φοιτητές, τους πανεπιστημιακούς, είναι πλέον μια πραγματικότητα. Δεν θα εφαρμοστεί κατά τη γνώμη μου, αλλά αυτό δεν αλλάζει τα δεδομένα. Πάμε λοιπόν στη δημόσια τηλεόραση, η οποία χθες μας προσφέρει την δυνατότητα να ακούσουμε, τώρα μισό λεπτό, θα το βάλω από την αρχή, να ακούσουμε τους φοιτητές. Να ακούσουμε από το δημόσιο βήμα της δημόσιας τηλεόρασης τι έχουν να πούν αυτοί οι άνθρωποι που διαδηλώνουν εκεί έξω. Γιατί διαδηλώνουν, βρε αδερφέ. Λοιπόν, σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι μόνο 16 δευτερόλεπτα. Θέλω να την ακούσετε την εισαγωγή γιατί έχει σημασία να δείτε τι ακριβώς, πώς ακριβώς διατυπώνεται το τι θα ακούσετε από εδώ και πέρα. Λίγο την προσοχή σας, παρακαλώ. Και να πάμε και στους φοιτητές, να πάμε στον Αλέξανδρο Μόσχο. Είναι τελειόφοιτος στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Να δούμε λοιπόν τι λένε και οι άνθρωποι που βρίσκονται και στους δρόμους μεταξύ άλλων και αντιδρούν. Αλέξανδρε, καλησπέρα. Λοιπόν, μισό λεπτό μέχρι εδώ. Να δούμε λοιπόν τι λένε και οι άνθρωποι που βρίσκονται στους δρόμους και αντιδρούν. Αλέξανδρε, καλησπέρα. Και μόνο από την εισαγωγή αυτή καταλαβαίνεις αν είσαι από αυτούς που έχουν μια διαφωνία με όσα γίνονται εκεί έξω. Λες, για να ακούσω ρε παιδί μου, για να ακούσω, να δοθεί ένας λόγος να ακούσουμε και τη διαφορετική άποψη στη δημόσια τηλεόραση που οφείλει να μεταφέρει, να μεταδίδει, να δυναμώνει αν θέλετε και τη διαφορετική άποψη ακριβώς γιατί αυτό είναι η δημοκρατία. Για να ακούσουμε ρε παιδί μου Ωραία, δηλαδή εκείνη την ώρα είσαι μέσα στο σπίτι, είσαι οπουδήποτε και φωνάζεις και λες παιδιά, μισό λεπτό, βγαίνει ένας φοιτητής ρε παιδί μου, ένας φοιτητής να ακούσουμε, δηλαδή μέσα στον οριμαγδό του όλου πράγματος, του πόσο καλή είναι η φοιτητική αστυνομία, η πανεπιστημιακή αστυνομία όπως τη λένε, που θα έρθει, που ήρθε με τον νόμο, στο πόσο είναι κέντρο ανομίας, στα πανεπιστήμια, όλα αυτά, στο πόσο, εν πάση περιπτώσει, άσχημη είναι η κατάσταση μέσα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Επιτέλους, λες, όπα παιδιά, ησυχία, μη φωνάζετε λίγο ρε παιδιά, να ακούσω το φοιτητή, βγάζει έρτε ένα φοιτητή. Αλέξανδρε, καλησπέρα. Έλα να μας τα πεις, Αλέξανδρε. Για πάμε ρε, Αλέξανδρε. Το επόμενο είναι 3 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα. Απολαύστε το και εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Για πες μας λοιπόν, τι είναι αυτό που ξεσηκώνει τους φοιτητές, τους καθηγητές, γιατί είναι πανεκπαιδευτικό το συλλαλητήριο και είναι στους δρόμους και έχουμε αυτές τις αντιδράσεις και σε ποια σημεία υπάρχουν, γιατί υπάρχει και η άλλη μερίδα προφανώς, που συμφωνεί. Πώς το βλέπεις εσύ λοιπόν όλο αυτό το debate που πλέον εξελίσσεται σε νόμο του κράτους, γιατί μπαίνει σε ψηφοφορία στις 9 το βράδυ το νομοσχέδιο το συγκεκριμένο? Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι γενικότερα το νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν νομίζω ποτέ στην ιστορία της Ελλάδος να έχει υπάρξει νομοσχέδιο χωρίς αντιδράσεις. Θεωρώ βέβαια ότι οι συγκεκριμένοι που αντιδρούν είναι αυτοί που το νομοσχέδιο τους ενοχλεί, που θα σταματήσουν από την επόμενη μέρα να κάνουν ό,τι κάνανε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, Αλέξανδρε, λες? Λέω αυτό που ξέρει και όλη η κοινωνία, τα περιστατικά βίας, τα περιστατικά ανομίας, τα περιστατικά που δεν άφηναν τους καθηγητές να κάνουν το μάθημά τους, για τα χτισήματα των Πριτάνιων. Εντάξει, αυτό είναι νομίζω κάτι πολύ γενικευμένο. Δηλαδή, οι άνθρωποι που βρίσκονται τώρα στον δρόμο είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αυτοί που υποδαβλίζουν, υποκινούν ή είναι πρωταγωνιστές περιστατικών βίας μέσα στα πανεπιστήμια. Θεωρώ ότι οι περισσότερες από τις πορείες που είδαμε ήταν υποκινούμενες από τέτοια στοιχεία. Δεν ξέρω, το ακούω αυτό που μας λες. Από την άλλη είδαμε και την άλλη πλευρά, τον προεδρεύοντα του Συνόδου των Πριτάνων, να λέει ποιες είναι οι αντιδράσεις. Κάτι το οποίο επίσης ακούμε από πολλούς καθηγητές, ότι δεν μπορεί να υπάρχει αυτού του τύπου, όπως και να την ονομάσουμε, αστυνομία μέσα στο χώρο των πανεπιστημίων. Ακόμα λέει και αν, όπως το λέει και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, θα υπάγεται στις Πριτανικές αρχές. Θεωρώ πως αυτό που θέλω να πω, λες για αυτούς που είναι στους δρόμους, για τους συμφοιτητές σου, υπάρχει και η πλευρά των καθηγητών η οποία αντιδρά, λέγοντας άλλο πράγμα, ότι δεν μπορεί να μπει η αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια και να είναι εκεί. Ναι, σε αυτή την περίπτωση όμως θα πρέπει να σκεφτούμε ότι κατά πολλές περιπτώσεις τα προηγούμενα χρόνια συνέβαιναν περιστατικά, καλούνταν η αστυνομία σε ορισμένες των περιπτώσεων από την Πριτανική Αρχή, αλλά μέχρι η αστυνομία να προλάβει να παρέμβει στα περιστατικά αυτά, είχαν προλάβει οι δράσεις και είχαν φύγει από το χώρο του Πανεπιστημίου. Mm-hmm. Ναι, είναι επίσης κάτι που, μια αιτίαση που έχει βάση και ακούγεται, ότι και τόσα χρόνια η πανεπιστημιακή κοινότητα τι έκανε πέρα από προτάσεις για να προχωρήσει λοιπόν σε αυτή την φάση περαιτέρω η κατάσταση στα ΑΕΗ. Λοιπόν, είναι οι δύο πλευρές. Από ό,τι φαίνεται θα υπερψηφιστεί, όπως όλα δείχνουν, παρά τις αντιδράσεις που ακούσαμε και από την αντιπολίτευση, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Τις ακούσατε τις δύο πλευρές. Δεν θέλω να μου είστε, να μου θυμώνετε. Τις ακούσατε, δεν τις ακούσατε? Είναι οι δύο πλευρές. Θα ψηφιστεί και το νομοσχέδιο, ψηφίστηκε τελικά το βράδυ. Όλα καλά. Όλα καλά δεν είναι, τι? Αυτό είναι το «I wanna be your dog» με πίπιζες σε ελληνική εκδοχή από τους Μουχαμπέτ Μάφια. Τώρα πιανού dog και ποιος είναι το dog, διαλέξτε, μην τα λέω κι εγώ όλα. Room, Πάντως ακούσαμε φοιτητή, δεν θέλω να έχετε παράπονο. Ακούσαμε ένα φοιτητή, ο οποίος τυχαίνει ο κύριος Αλέξανδρος Μόσχος να είναι και στη ΔΑΠ, στη Λεχάρα και αυτά. Απλά δεν βρήκαμε κανέναν άλλο. Δεν βρήκε ολόκληρη δημόσια τηλεόραση. Δεν βρήκε κανέναν άλλο. Και αυτός που βγήκε να εκφράσει τους φοιτητές που είναι στο δρόμο είναι ένας φοιτητής που λέει: εγώ συμφωνώ με το νομοσχέδιο και ότι υπάρχει ανομία τόσα χρόνια και ότι επιτέλους η καλή κυβέρνηση λύνει όλα αυτά τα προβλήματα. Και ας λένε και οι Πριτάνης, και ας λένε. Δεν κατάλαβα ποιος ήταν όμως, ποιος ήταν με ποιο μέρος. Τι να σας πω, χρειάζεται να το ξανακούσω. Ποιος ήταν με ποιο μέρος. Δηλαδή, ο φοιτητής ήταν με τους φοιτητές που διαδηλώνουν, η Σταυρούλα Χριστοφιλέα ήταν αυτή που έθετε τις ερωτήσεις, αλλά έλεγε: έλα, μωρέ, ό,τι και να πείτε τώρα οι φοιτητές, έτσι κι αλλιώς το βράδυ θα ψηφιστεί. Έκανε και δύο πάσες εκεί για τα μάτια του κόσμου. Και τελικά περισσότερα για τις θέσεις των φοιτητών που διαδηλώνουν είπε η Χριστοφιλέα στις ερωτήσεις παρά ο φοιτητής που απαντούσε για να στηρίξει το φοιτητικό κίνημα εναντίον της Κεραμαίος. Ωραία ρε παιδιά, ωραία. Αυτή η κυρία Σταυρούλα Χριστοφιλέα είναι η κυρία Σταυρούλα Χριστοφιλέα που το βράδυ της 11ης Ιουνίου του 2013 βούρκωνε στην δημόσια τηλεόραση. Ήταν η παρουσιάστρια που έτυχε στη δική της βάρδια να γίνουν οι ανακοινώσεις του κυρίου Κεδίκογλου για το κλείσιμο της ΕΡΤ. Ήταν η παρουσιάστρια η οποία μας είπε: από αύριο θα βλέπετε μαύρο στην ΕΡΤ το 2013. Ήταν η παρουσιάστρια στην οποία δίπλα της και δίπλα σε όλο τον κόσμο της ΕΡΤ, σε όλους τους εργαζόμενους, στάθηκαν πολλοί άνθρωποι, σταθήκαμε πολλοί άνθρωποι, γιατί τότε υπολογίζαμε ότι αυτό θα ήταν μια ευκαιρία να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους και να έχεις μια δημόσια τηλεόραση με έλεγχο από την κοινωνία, από τους εργαζόμενους πρώτα, από την κοινωνία και να μην φτάσεις σε αυτή την ξεφτύλα, Σταυρούλα. Δεν ξεχνώ βεβαίως τι μεσολάβησε, ότι ούτε στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ όταν ξανάνοιξε η δημόσια τηλεόραση ήταν απόλυτα αξιοπρεπής. Αλλά αυτό εδώ δεν ξέρω αν έχει πιο κάτω. Ακούστε, σας έχω φέρει ένα μικρό απόσπασμα, είναι από την ταινία «Το χαμένο σήμα της δημοκρατίας». Είναι εκείνες οι ώρες, λίγο το τέλος του Κεδίκογλου, ο χαμός που γίνεται μέσα στο control room της ΕΡΤ. Και οι πρώτες στιγμές μόλις έχει ανακοινωθεί το κλείσιμό της, 11 Ιουνίου του 2013. Καλό είναι να τα θυμόμαστε. Αν δεν τα θυμάται η Σταυρούλα, τουλάχιστον να τα θυμόμαστε εμείς. Καλό είναι να τα θυμόμαστε. Για ακούστε λίγο αυτό. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ. Με το ισχύον νομικό πλαίσιο και με κοινή υπουργική απόφαση σταματούν οι μεταδόσεις της ΕΡΤ με την ολοκλήρωση του προγράμματος σήμερα το βράδυ. Και στη θέση της ΕΡΤ θα δημιουργηθεί ένας σύγχρονος, δημόσιος, αλλά όχι κρατικός, ούτε κομματικά ελεγχόμενος οργανισμός ραδιοτηλεόρασης. Μεγάλες αλλαγές δεν γίνονται χωρίς μεγάλες τομές, τολμηρές και ριζοσπαστικές. Η σημερινή κυβέρνηση αποδεικνύει ότι διαθέτει την πολιτική βούληση. Αυτό άλλωστε ζητάει και αυτό περιμένει να δει ο ελληνικός λαός. Λοιπόν, ακούσαμε κυρίες και κύριοι την ανακοίνωση του Υπουργού Επικρατείας και Κυβερνητικού Εκπροσώπου του Σύμβου Κεδίκογλου, ο οποίος λοιπόν κάνει σαφές, ανακοινώνει ότι από το βράδυ θα βλέπετε μαύρο στις συχνότητες της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ κλείνει με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού. Η ΕΡΤ έκλεισε το 2013, η ΕΡΤ ξανάνοιξε το 2015 και η ΕΡΤ στην ουσία έχει ξανακλείσει το 2021. Δεν ξεσηκώνω με δεν ψάχνω. δεν ξεσπάω. Δεν προχωράω πίσω ή μπροστά. Κι όλα αυτά που θέλω να αγαπάω δεν μ' ανατριχιάζουν πια. Γύρω μου οι σκιές έχουν παγώσει και έχω μείνει με το χέρι απλωμένο. Τι ήθελα να κάνω έχω ξεχάσει. Θα περιμένω, θα περιμένω, θα περιμένω. Ώσπου να θυμηθώ θα περιμένω. Αυτό εδώ λέει λιώνουν τα μάτια μου στο φως της τηλεόρασης. Όσοι περνούν στη χώρα της απόγνωσης παθαίνουν αμνησία. Αμνησία, σταυρούλα. Λιώνουν τα μάτια μου στο φως της τηλεόρασης. Με να νουρίζει μια στριμμένη μελωδία. Όσοι περνάνε τη χώρα της απόγνωσης παθαίνουν αμνησία. Καταλαβαίνω, συνεχίζω να υπάρχω με όλα αυτά. Θέλω να βγω από εδώ μέσα κι όμως μένω σε μια ομίχλη που ναρκώνει την καρδιά. Γύρω μου το τζάμι έχει σπάσει και έχω μείνει με το βλέμμα καρφωμένο. Τι ήθελα να δω έχω ξεχάσει. Θα περιμένω, θα περιμένω, θα περιμένω. Ώσπου να θυμηθώ θα περιμένω. Εγώ δεν ξέρω ειλικρινά αν έχεις να περιμένεις κάτι περισσότερο από την δημόσια τηλεόραση πια. Δεν ξέρω ειλικρινά αν αύριο γίνει ένα τσάφ και την κλείσει κάποιος τρελός, ο επόμενος τρελός, αν θα είναι κανείς να την υπερασπιστεί εκεί, δυστυχώς. Το νομοσχέδιο πέρασε της κυρίας Κεραμέως, όπως ξέρετε, αφού ακούσαμε και τους φοιτητές και αφού πήραμε και την άλλη άποψη και στον δημόσιο λόγο, 166 ψήφοι υπέρ, 133 ψήφοι κατά, απουσίασαν δύο βουλευτές της Ελληνικής Λύσης, η οποία έτσι κι αλλιώς ο κύριος Βελόπουλος ψήφιζε υπέρ του νομοσχεδίου, δηλαδή αν ήταν ο ίδιος και ο κύριος Βιλιάρδος, θα ήταν 168 από ό,τι φαίνεται τα υπέρ του νομοσχεδίου και αγνοήθηκαν όλες οι αντιδράσεις, όλο το φοιτητικό κίνημα, όλο το πανεπιστημιακό κίνημα, όλο το εκπαιδευτικό κίνημα που είναι στους δρόμους παρά την πανδημία. Ναι, εσείς το βγάλατε στους δρόμους παρά την πανδημία και που είναι εκεί για να φωνάξει ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να εφαρμοστούν και δεν θα εφαρμοστούν στην πράξη. Give me some truth, τραγουδούν εδώ οι Beatles και πού να τη βρεις την αλήθεια. Ή, εν πάση περιπτώσει, για να μην αδικώ και τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ, και να μην τους βάζω και όλους στο ίδιο τσουβάλι, αλλά δυστυχώς, δυστυχέστατα, η εικόνα, το μήνυμα που πήρες είναι αυτό. Ό,τι και να έχει γίνει από κάτω, γιατί διάβασα και την ανακοίνωσή τους εχθές που λέει ότι πολλές φορές μας έρχονται χαρτάκια για το πώς θα παίξουμε ένα θέμα, για το τι θα κάνουμε. Έχω πολύ σοβαρές απορίες. Και εσύ τι κάνεις στα χαρτάκια αυτά? Και εσύ τι κάνεις όταν βλέπεις ότι έρχεται ένας φοιτητής να μιλήσει και είναι από τη ΔΑΠ ή δεν το ήξερες? Και εσύ τι κάνεις, πού είσαι? Και δεν μιλώντας έξω από το χορό, μιλώ δουλεύοντας και εγώ σε τηλεοπτικό σταθμό. Αλλά το μεγάλο προσόν, το μεγάλο προνόμιο που έχεις στη δημόσια τηλεόραση, γι' αυτό ξεκινώ από τους εργαζόμενους, αν και δεν είναι. Κανονικά από πάνω πρέπει να ξεκινάς, αλλά από πάνω δεν έχεις να συζητήσεις τίποτα πια. Δεν έχεις να συζητήσεις τίποτα, από ό,τι φαίνεται. Κάτω μόνο έχεις να συζητήσεις. Εσύ τι κάνεις γι' αυτό? Πού είσαι? Το μεγάλο προνόμιο που έχεις είναι η μονιμότητά σου, που εγώ δεν το έχω, για να διαμαρτυρηθώ. Δεν σημαίνει ότι αυτό εμένα με δικαιώνει να λέω yes men σε όλα. Και ο καθένας με την αξιοπρέπειά του με τις δυνάμεις του, με το όπου φτάνουν τα πόδια του, με ό,τι έχει μέσα στο κεφάλι του, μέσα στην καρδούλα του και μέσα στην ψυχούλα του για αυτή τη δουλειά. Που δεν είναι δουλειά, δεν θα πω είναι λειτουργήμα και αυτά, εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι ένα πράγμα το οποίο οφείλει να είναι διαφορετικό. Δεν είσαι λογιστής που πατάει μια σφραγίδα και όταν τελειώσει τα 50 πατήματα σφραγίδα τη μέρα πάει σπίτι του και τελειώνει τη δουλειά του. Δεν έχω τίποτα με τους λογιστές, λέω κάτι που είναι σχετικά απλό. Δεν κάνεις μια απλή δουλειά. Κάνεις κάτι για το οποίο υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος εκεί έξω που περιμένει από σένα τουλάχιστον δικαιοσύνη, τουλάχιστον ίση προβολή των απόψεων και όχι αυτή την ντροπή με τον φοιτητή από τους δρόμους που τελικά τυχαίνει να συμφωνεί με το νομοσχέδιο. Άκουρε κάτι πράγματα που ζούμε. Άκου κάτι πράγματα που ζούμε και δεν έχουν σηκωθεί οι πέτρες ακόμα. Αλλά και αυτό δεν κάνει να το λέω. Ευτυχώς ο κύριος Λιβάνιος πήρε πίσω το νομοσχέδιο, τη διάταξη εκείνη που δεν θα μας άφηνε να ακούμε ούτε τραγούδια που υπονοούν έτσι αναταραχές και αντιδράσεις. Το Last for Life θα ήταν, λέτε σε αυτά, μπορεί και να ήταν, η λαγνία για ζωή. Και μόνο η λέξη καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργούσε αντιδράσεις στα επιτελεία της λογοκρισίας, ο Iggy Pop εδώ φυσικά. Μια κουβέντα ακόμα για αυτό το νομοσχέδιο του κυρίου Λιβάνιου που συζητούσαμε χθες, που αναρωτιόμασταν αν θα επιτρέπεται η Λιλιπούπολη, ας πούμε, εκείνο που λέει το λαέ της Λιλιπούπολης, σήκωσε πια παντιέρα, τέτοια πράγματα θα μπορούσαμε σήμερα να τα τραγουδάμε, θα φτιάχναμε λίστα με τα απαγορευμένα του Λιβάνιου, και τελικά το πήρανε πίσω. Και ξέρετε, μπορεί να πεις, έλα ρε παιδί μου, κερδίσαμε, εντάξει πάμε, ευτυχώς το πήρανε πίσω, μπορείς να το τελειώσεις πολύ γρήγορα όλο αυτό και να το βάλεις στην άκρη και να πεις πάμε για τα επόμενα, γιατί από ό,τι φαίνονται είναι και πολλά να έρθουν και δεν έχεις και πολύ χρόνο, ακόμα και τις νίκες σου, δεν λέω να τις πανηγυρίσεις, να τις ορίσεις είναι μια καλή λέξη, να τις ορίσεις, να καταλάβεις τι νίκησε και δεν θα υπάρχει λογοκρισία σε ό,τι αφορά τα οπτικοακουστικά μέσα και σε ό,τι ανεβαίνει στο διαδίκτυο για το θέμα του ότι μπορεί να προκαλεί αντιδράσεις και μπορεί με την κρίση ενός οργάνου να θεωρηθεί ως υποκοινών την τρομοκρατία. Τι νίκη είναι αυτή που πήρες, που κέρδισες? Πολλές φορές δεν έχεις ούτε αυτό το χρόνο να κάνεις, γιατί αμέσως έχεις να δώσεις την επόμενη μάχη. Λοιπόν, ισχυρίζομαι ότι είναι μία νίκη και νομίζω έχω αρκετά επιχειρήματα επ' αυτού. Είναι μία νίκη καταρχάς που ήρθε και αυτή από την κοινωνία των πολιτών, από τους ανθρώπους που είτε μέσω των social media. Τα social media έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά σε αυτή την κυβέρνηση και από ό,τι φαίνεται θα κάνουν σε όλες τις κυβερνήσεις πολύ μεγάλη ζημιά, είτε είναι η Ικαρία, είτε είναι τα σκόηλε λυκικού, τα θυμάστε τα σκόηλε λυκικού, δεν πιστεύω να έχετε ξεχαστεί, είτε είναι τέτοιου είδους πραγματάκια και κινητοποιήσεις και εν πάση περιπτώσει συναθρήσεις, έστω και διαδικτυακές, ανθρώπων, οι οποίοι λένε ότι εδώ υπάρχει ένας φραγμός, υπάρχει ένα όριο. Από την άλλη θα μου πεις, γιατί για το νομοσχέδιο Κεραμέως δεν κινητοποιήθηκαμε στο ίντερνετ, γιατί πέρασε τελικά. Και εδώ ίσως οι απαντήσεις να είναι λίγο πιο δύσκολες. Εδώ ίσως να πιάνεις τον εαυτό σου να πανηγυρίζεις για μια νίκη του κυρίου, επί του κυρίου Λιβάνιου για τον νόμο αυτόν, που ίσως να είναι, λέω ίσως, υποψιάζομαι και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ίσως να ήταν και ένα κοκαλάκι που πέταξαν ώστε να περάσει το άλλο. Μπορεί να γίνομαι πολύ καχύποπτος. Μπορεί να γίνομαι πολύ απαισιόδοξος για το τι έρχεται μετά. Ναι, ενδεχομένως ναι. Γιατί να είστε απόλυτα σίγουροι, ακόμα και αν κερδίσαμε σε αυτό το κομμάτι, βγήκαν οι μουσικοί βεβαίως, βγήκαν οι λογοτέχνες, βγήκαν οι άνθρωποι που δημιουργούν έργα πνευματικά, διαδήλωσαν μάλιστα και με τη φυσική τους παρουσία χθες στα Προπύλαια, παρόλο που ήταν η πρώτη μέρα του σκληρού lockdown στην Αθήνα. Όμως να είστε σίγουροι ότι το ίντερνετ τσούζει. Τσούζει δυστυχώς. Μάλλον ευτυχώς για μας, αλλά το γεγονός ότι τους τσούζει πάρα πολύ είναι σημάδι ότι δεν πρόκειται να το αφήσουν ήσυχο. Και άμα ρίξετε και μια ματιά λίγο και στην Ευρώπη και άμα ρίξετε μια ματιά και συνολικά στον κόσμο για το πόσο τα social media και η κοινωνία η ίδια πια, όταν έχει σταυρούλες χριστοφυλαίες να λένε, να δίνουν το λόγο σε φοιτητή που τελικά συμφωνεί, όταν έχει τη δημόσια τηλεόραση να κάνει αυτού του είδους τον δημόσιο διάλογο, προφανώς το βάρος θα πέσει στα social media αν ψάχνεις την αλήθεια. Και επειδή όλο και περισσότερος κόσμος ψάχνει την αλήθεια και επειδή και ηλικιακά να το πάρετε, ο μεγαλύτερος κόσμος σιγά σιγά φεύγει που είχε συνηθίσει μόνο το χαζοκούτι εκεί, τηλεόραση, τηλεόραση, τηλεόραση και τέλος και τίποτα άλλο. Και επειδή έρχεται όλο και πιο νεανικό κοινό που έχει μια, εν πάση περιπτώσει, καλύτερη επαφή με τα social media και ψάχνετε λίγο περισσότερο, να είστε απόλυτα σίγουροι ότι δεν θα το αφήσουν να περάσει έτσι. Και μακάρι να είμαι εγώ, να γίνομαι εγώ μάντης κακών και μακάρι να πέσω έξω. Αλλά κάτι μου λέει ότι έχουμε κι άλλα να δούμε επ' αυτού. Η νίκη βεβαίως επί του Λιβάνιου είναι προφανώς μια σαφής, μια ξεκάθαρη νίκη πάλι των ανθρώπων που κινητοποιήθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση, πάλι των κοινωνικών δικτύων, όπως ακριβώς ήταν και η επαναχώρηση, έστω και αυτή η κουτσή στραβή, η εικόνα που πλήγωσε, για την Ικαρία μιλώ, από την πλευρά του Μητσοτάκη, η παραδοχή, έστω και 4 μέρες μετά, ακριβώς επειδή δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Αυτό εδώ το which side are you on, δηλαδή στο σε ποια πλευρά είσαι, καλό θα είναι να αναρωτηθεί και η Σταυρούλα Χριστοφυλαία. Δεν τα βάζω μαζί της, θα μου πείτε και αυτή τη δουλειά της κάνει, αλλά επειδή έτυχε να είσαι το ίδιο πρόσωπο και από εδώ και από εκεί, ίσως μερικά πράγματα να έπρεπε να τα σκεφτείς. Συναδελφικά το λέω, συναδέλφισα, δεν τη γνωρίζω και προσωπικά τη γυναίκα. Ένα μικρό διάλειμμα και έρχομαι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του The Press Project έρχονται οι πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Which side are you on? Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Es que hasta los cojones de aguantar la sanguijuela, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina. Ακούτε Πίσω Σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι Παρασκευή και 12, τελευταία μέρα της εβδομάδας, 12 Φεβρουαρίου. Με αναμονή σήμερα, για να πιάσω λίγο και τα του κορονοϊού, με αναμονή για καινούργιες αποφάσεις σε ό,τι αφορά περιοχές που πρόκειται να μπουν στο πολύ σκληρό lockdown, σε αυτό που βρίσκεται η Αττική. Το Ρέθυμνο είναι βέβαιο, η Αχαΐα είναι σίγουρη, η Θεσσαλονίκη παίζεται και γενικώς τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και όσο τα πράγματα δεν πάνε καλά, τόσο από την άλλη μεριά η καταστολή, η βία, οι απαγορεύσεις, η νόθευση του δημόσιου διαλόγου με fake φοιτητές θα είναι εδώ, θα είναι παρούσες. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Και την Εύβοια. Και την Εύβοια ξέχασα. Αχαΐα, Ρέθυμνο και Εύβοια είναι οι περιοχές που, εκτός φοβερής έκπληξης, το απόγευμα σήμερα θα ακούσουμε ότι μπαίνουν σε αυτή την κατάσταση με κλειστά καταστήματα, με κλειστά όλα τα σχολεία, ό,τι ακριβώς συμβαίνει και στην Αθήνα. Το lockdown τύπου Μαρτίου, όπως συνηθίσαμε να το λέμε, που ο Θεός να το κάνει Μαρτίου, γιατί το Μάρτιο φοβόταν, ο κόσμος είχε ακόμα υπομονή. Τον Μάρτιο τον προηγούμενο εννοώ, και τώρα πάμε για τον επόμενο Μάρτιο. Αυτόν εδώ το Φλεβάρι που έχουμε τύπου Μαρτίου, που δεν είναι Μαρτίου αλλά είναι Νοεμβρίου, έχουμε μπερδέψει. Τα lockdown τώρα είναι, ξέρετε, είναι τύπου αναμήνα. Προφανώς ο κόσμος δεν έχει πια υπομονή. Δεν έχει υπομονή να το τηρήσει, ούτε και στην Αθήνα δεν τηρείται στην πράξη, και αυτό βεβαίως αποβαίνει εις βάρος του, αλλά η πραγματικότητα δυστυχώς είναι αυτή. Φυσικά είναι η σκάπη από τα παλιά. Όμως εσείς δεν θέλω να έτσι στενοχωριέστε, ούτε θέλω να σας παίρνει από κάτω, διότι υπάρχουν και ειδήσεις που φωτίζουν, όπως ο ήλιος του εμβολίου που μας φωτίζει κάνοντας το τελευταίο μίλι προς την ελευθερία. Υπάρχουν και ειδήσεις που είναι πραγματικά φωτεινές και που μπορεί να σου δώσουν μια άλλη διάσταση, μια άλλη ελπίδα για το ότι υπάρχει φως στο τούνελ, υπάρχει έτσι κάτι θετικό να το πάρεις το βράδυ στο μαξιλάρι σου και να πεις θα πάρω δύναμη και κουράγιο και ενέργεια για την επόμενη μέρα, που και αυτή θα είναι δύσκολη, αλλά εγώ θα έχω αυτή την μικρή ειδησούλα κρυμμένη κάτω από το μαξιλάρι μου για να με φροντίζει να είμαι εκεί και να είναι εκεί και να μου δίνει κουράγιο σε όσα δύσκολα έχω να ζήσω. solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Ήταν λίγο κακό αυτό που έκανα τώρα, το ξέρω γιατί δημιούργησα, το είπα μάλλον πολύ πιστικά και νομίζετε ότι θα πω μια είδηση που θα είναι τέτοιου χαρακτήρα. Συγγνώμη. Η είδηση που θέλω να σας μεταφέρω ως είδηση ελπίδας είναι ότι πήρε ο Μητσοτάκης τηλέφωνο τον Κάρολο. Σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής ότι και αυτό είναι ένα από τα θέματα της επικαιρότητας που μου τραβά το ενδιαφέρον και που νομίζω ότι αξίζει να τις διαθέσω λίγο χρόνο. Καταρχάς να σας διαβάσω την είδηση, να ξέρετε γιατί πράγμα μιλάμε. Δεν ξέρω αν το μαθαίνετε από μένα, αλλά έστω και έτσι, ακούστε. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ναι αυτός είναι, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρίγκιπα της Ουαλίας, διάδοχο του Βρετανικού θρόνου, Κάρολο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε στον πρίγκιπα Κάρολο την πρόσκληση να παραστεί στις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου, στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, ώστε να τιμηθεί η συνεισφορά της Βρετανίας στον αγώνα για την ανεξαρτησία. Ο άλλος από την άλλη άκρη της γραμμής του απάντησε «Οκ, Κυριάκος», μάλλον όχι, ελάτε να σας το διαβάσω όπως είναι στην είδηση. Ο πρίγκιπας Κάρολος τόνισε την αγάπη του για την Ελλάδα και ανέφερε τη δράση του φιλανθρωπικού ιδρύματος Princess Trust International στην χώρα μας. Απάντησε δε θετικά στην πρόσκληση να έρθει την 25η Μαρτίου στην Ελλάδα, σημειώνοντας όμως ότι η οριστική του απάντηση εξαρτάται από την εξέλιξη της πανδημίας. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι από τη χαρά μου τα σπάμε που θα έρθει ο Κάρολος, έτσι. Θέλω όμως να κρατήσω εκείνη τη μικρή φρασούλα, επειδή σας έχω πει ότι σε αυτή την επέτειο, το 2021, στα 200 χρόνια, θα ακούσουμε τόση μπούρδα και θα ακούσουμε τόση διαστρέβλωση της ιστορίας και θα ακούσουμε ξανά αυτό το αφήγημα της εθνικής ανεξαρτησίας και της, για ακούστε, να τιμηθεί η συνεισφορά της Βρετανίας στον αγώνα για την ανεξαρτησία της Ελλάδος, η οποία βεβαίως συνεισφορά της Βρετανίας ήταν τεραστία, τεραστίων διαστάσεων. Το ερώτημα το μικρό, έτσι μια τόση δαλεξούλα είναι, που όμως αλλάζει τα πράγματα αν την απαντήσει σωστά, είναι γιατί. Γιατί η Βρετανία στάθηκε δίπλα στον ελληνικό αγώνα για την ανεξαρτησία αυτού εδώ του τόπου. Some of those that work forces. Όπως σας έχω πει και άλλη φορά, τα έχει εξηγήσει αυτά πάρα πολύ καλά εδώ και χρόνια ο Βασίλης Ραφαηλίδης, ιστορία κομικοτραγική του νεοελληνικού κράτους. Θα προσφύγουμε πολλές φορές φέτος σε αυτό το βιβλίο, κλασικό βιβλίο νομίζω, αν δεν το έχετε, εκδόσεις του 21ου, να το πάρετε. Κάνω διαφήμιση δωρεάν, σας το ορκίζομαι, αλλά είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο και διαβάζετε νεράκι. Στο οπισθόφυλλο γράφει ότι η ιστορία εκτός από τους ήρωες γράφεται και από τους προδότες και έχει πολλούς μέσα. Χωρισμένο σε κεφάλαια ανάλογα με το ποια περίοδο της ελληνικής ιστορίας, ξεκινά από το 1830 και καταλήγει στο 1974 στη μεταπολίτευση και έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πραγματάκια ο Βασίλης Ραφαηλίδης. Νομίζω, αν και δεν ήταν ιστορικός στο επάγγελμά του, ήταν ένας δημοσιογράφος, ένας εξαιρετικός άνθρωπος που όμως είπε πάρα πολύ μεγάλες αλήθειες. Λοιπόν, να μην σας τα πολυλογώ, οι Άγγλοι μας βοήθησαν όντως να αποκτήσουμε ελληνικό κράτος. Το θέμα είναι γιατί. Γιατί προφανέστατα, τα λέω με δικά μου λόγια, θα σας διαβάσω και ένα μικρό απόσπασμα, ως θαλασσοκράτηρα και ως ανερχόμενοι, να μην σας πω ως δημιουργούσα χώρα του καπιταλισμού, ήξεραν τι ακριβώς ήθελαν να κάνουν και ήξεραν τα συμφέροντά τους σε αυτήν εδώ τη γωνιά και ήξεραν, ακόμα και η φιλική εταιρεία ήξερε πολύ καλά ότι εντάξει, καλός ο ερωισμός, αλλά με τα μιλιούνια των Τουρκοαιγύπτιων δεν υπήρχε καμία περίπτωση να τα βάλεις και να νικήσεις, και ότι αν δεν υπήρχαν οι μεγάλες δυνάμεις δεν επρόκειτο να έχεις κράτος ελληνικό, και ειδικά από τις μεγάλες δυνάμεις Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, που μετά ως γνήσια τέκνα ανταποδώσαμε, διότι τα πρώτα κόμματα όπως ξέρετε ήταν το αγγλικό, το γαλλικό και το ρωσικό, αν δεν είχες αυτούς στο πλάι δεν έκανες τίποτα, και τους είχες στο πλάι τον καθέναν να υπηρετεί τα δικά του συμφέροντα. Αλλά πιο πολύ από όλους και πιο έξυπνος από όλους φυσικά ήταν ο Άγγλος, και συγκεκριμένα ο Κάνινγκ, ο τότε υπουργός εξωτερικών, που με τις ενέργειές του, αυτές τις γράφαμε στις Πανελλήνιες αν θυμάστε, αυτά μαθαίνουμε, δρόμο, πλατεία Κάνινγκος κάναμε, οδό Κάνινγκ, όλα αυτά, γιατί του χρωστάμε όντως πάρα μα πάρα πολλά. Στην ερώτηση όμως γιατί, σας διαβεβαιώ ότι η απάντηση δεν είναι επειδή αγαπούσε τους Έλληνες. Ο μεγάλος George Canning, σας διαβάζω ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Βασίλη Ραφαηλίδη, είναι ο πρώτος πολιτικός που σκέφτεται με συνέπεια και ενεργεί με ταχύτητα σαν τυπικός εκπρόσωπος του θριαμβεύοντος καπιταλισμού. Γι' αυτό και ευνηδιάζει τους πάντες με πρωτοβουλίες που είναι ακατανόητες για τους πολιτικούς, τόσο του Τσάρου όσο και του Σουλτάνου. Και εκεί που οι Έλληνες περίμεναν τη βοήθεια από τους ομόδοξους Ρώσους, τους ήρθε τελικά από τους ετερόδοξους Άγγλους. Οι Έλληνες αρχίζουν να καταλαβαίνουν πως δεν ζουν στην εποχή του διαρχικού Βυζαντίου, όπου η εξουσία μοιράζεται ανάμεσα στον αυτοκράτορα και τον πατριάρχη, και ότι το ορθόδοξο δόγμα γίνεται άκρος ανορθόδοξο όταν στηρίζεται πάνω του ο σχεδιασμός της εξωτερικής πολιτικής. Δεν μας έσωσε λοιπόν τότε η ομόδοξος Ανατολή, αλλά η ετερόδοξος Δύση, και χρωστάμε πολλά στην ύπαρξή μας ως κράτος αποκλειστικά στη Δύση, πιο συγκεκριμένα στην Αγγλία και ακόμα πιο συγκεκριμένα στο George Canning. Το γεγονός πως συνεχώς γκρινιάζουμε για την εξάρτησή μας από τους ξένους είναι μάλλον ανιστόρητο, αφού υπάρχουμε ως κράτος χάρη στην πολιτική των ξένων. Αλλά και στα δάνεια που δίνουν συνεχώς οι ξένοι για να συντηρούν ένα τεχνητό κράτος για λόγους γεωπολιτικούς δικούς τους και όχι φιλελληνικούς. Και εκείνη την περίοδο που λέτε συνέβαιναν διάφορα περίεργα πράγματα. Αφού μετά το 21 η έκβαση πήγε καλά, το 1828 πια αρχίζεις να συζητάς, αρχίζεις να υπάρχεις ως ελληνικό κράτος σιγά σιγά. Και οι πρώτοι που στέλνουν βεβαίως τους πρεσβευτές τους στο νέο, στο νεογέννητο κράτος είναι οι μεγάλες δυνάμεις, η Ρωσία, η Γαλλία και η Αγγλία. Και εκεί αρχίζει μετά ένας ανταγωνισμός, μια πλειοδοσία. Ποιος θα δώσει περισσότερα σε αυτό το νεογέννητο? Φανταστείτε την, σαν τους τρεις μάγους με τα δώρα που φτάνουν στη Φάτνη και ο καθένας πρέπει να έχει το καλύτερο δώρο για το μικρό νεογέννητο κράτος. Και έτσι λέει ο Ραφαηλίδης, τον Μάρτιο του 28, έρχεται στην Ελλάδα, του 1828 φυσικά, έρχεται στην Ελλάδα ο πρώτος πρεσβευτής, ο Γάλλος στρατηγός Ζιζερό ντε Σεντεβίλ, που αντί διαπιστευτηρίων έχει μαζί του 500.000 φράγκα. Και έτσι πείθει τους Έλληνες πως είναι σοβαρός άνθρωπος. Ακολουθεί ο Ρώσος και έρχεται και ο Άγγλος, ο Μίστερ Ντόκινς. Όλοι φέρνουν δώρα στο νεογέννητο και το κακομαθαίνουν εξ αρχής το σκασμένο, που και όταν μεγαλώσει μία μόνο λέξη θα ξέρει να λέει: δάνεια, δώστε μου δάνεια και πάρτε μου την ψυχή. Την ελληνική ψυχή βέβαια, που έχει και αρχαιολογική αξία. Και να σκεφτείς πως ο Σουλτάνος ακόμα δεν έχει ενδώσει. Και για να καταλάβετε τον ανταγωνισμό τότε για το ποιος θα είναι πιο καλός με το νεογέννητο, όλοι θέλαν να ορίσουν τα σύνορα αυτού του κράτους. Αλλά όταν οι δύο μεγάλες δυνάμεις, η Γαλλία και η Ρωσία, έφταναν μέχρι τον καθορισμό των συνόρων, σταματούσαν μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο. Το νέο κράτος λοιπόν προβλέπεται να είναι υπό την υποτέλεια του Σουλτάνου, να πληρώνει φόρους στους Τούρκους και να έχει σύνορα μόνο στην Πελοπόννησο και στις Κυκλάδες. Εκεί λοιπόν οι Άγγλοι, και τελειώνω με αυτό το κομμάτι από το βιβλίο του Βασίλη Ραφαηλίδη, οι Άγγλοι κάνουν μια τρομερή ρελάνς βλέποντας τους Ρώσους να παίρνουν το πάνω χέρι και να χαργεντίζονται με τους Έλληνες σαν οι πραγματικοί ελευθερωτές. Και οι Άγγλοι παραχωρούν στους Έλληνες πλήρη, ολική και ριζική αυτονομία και ευρύνουν και από πάνω και άλλο τα σύνορα της νεογέννητης Ελλάδας και βάζουν μέσα και τη Ρούμελη να είναι ελληνική. Πελοπόννησος, Ρούμελη, Κυκλάδες, Εύβοια, Αττική. Αυτό ήταν το κράτος. Χάριν των Άγγλων. Κάτι για σεξ μουζάκα λέει εδώ ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς μαζί με τον Ευγένιο Χάτζ από τους Google Bordello, που και αυτό ενδεχομένως χαρακτηρίζει το νεογέννητο κράτος. Αλλά για να καταλάβετε σε αυτή την πρόσκληση, όταν θα τον δείτε εκεί στο βάθρο κάπου στις εκδηλώσεις, αν πάνε όλα καλά με την πανδημία και έρθει ο Κάρολος, καλό είναι να έχετε λίγο στο πίσω μέρος του μυαλού σας τι ακριβώς είναι αυτή η συνεισφορά της Βρετανίας που θα τιμήσουμε, η συνεισφορά της Βρετανίας στον αγώνα για την ανεξαρτησία που θα τιμήσουμε παραχωρώντας στον Κάρολο μία θέση στους επαιτειακούς εορτασμούς για τα 200 χρόνια. Και πόθεν προήλθε και κυρίως γιατί προήλθε. Αυτό το γιατί, σας είπα, είναι μια μαγική λεξούλα που μπορεί να παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και να αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα όταν καταφέρεις να την απαντήσεις σωστά. Στα δύο προηγούμενα ακούσαμε Ιρλανδικά τραγούδια και Dropkick Murphys και Floggy Molly. Ρωτήστε λίγο και τους Ιρλανδούς, δηλαδή όταν θα έρθει ο Κάρολος, ρωτήστε λίγο και στη Βόρεια Ιρλανδία, έτσι, αν αυτή η χώρα, ρε παιδί μου, που είναι υπέρ των αγώνων της ανεξαρτησίας για την Ελλάδα, εκεί δίπλα γιατί πήγε λίγο αλλιώς το πράγμα και γιατί η ανεξαρτησία τελικά πάει μαζί με το συμφέρον εκείνου που σε βοηθάει να την αποκτήσεις. I am a molecule of optimism and I push, push, push in a human kind and an organism Όπως καταλαβαίνετε, τον Μάρτιο, τον άλλο μήνα, κανονικά θα οργανώναμε παρτάρα στην Ελλάδα, άλλο που θα έχεις lockdown. Ούτε ο Κάρολος θα έρθει τελικά, μεταξύ μας, ούτε ο Κάρολος θα έρθει. Ο Ρώσος του έριξε ήδη πάγο, του Μητσοτάκη, είπε ο πρόεδρος Πούτιν δεν σχεδιάζει επίσκεψη στην Ελλάδα, του ρίξε χιλόπιτα. Αλλά με τα δεδομένα της πανδημίας και τα lockdown κλπ. Ούτε ο Κάρολος θα έρθει, μόνοι μας θα το γιορτάσουμε εδώ. Θα θυμόμαστε, θα έχουμε την ανάμνηση της στήριξης των μεγάλων δυνάμεων. Άντε μόνο ο Μακρόν να τον δείτε να κάνει κάμια πάσα προς τα δω. Διότι εντάξει, πρέπει να συντηρήσει, έχει να πάρει κι άλλα. Έχει και κάτι ακόμα 5 δις με φρεγάτες γαλλικές. Τα Ραφάλ τα πήραμε, αλλά έχουμε κι άλλο λογαριασμό ανοιχτό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο Μακρόν έχει και μια υποχρέωση παραπάνω. Τι έλεγε ο Ραφαηλίδης, δάνεια και όπλα μετά. Δεν τα πρόλαβε ο Ραφαηλίδης αυτά. Και εξυπηρετήσεις και Ελλάς Γαλλία συμμαχία και όλο αυτό. Πάντα με το συμφέρον μπροστά και εξορίξεις μετά, παιδιά. Η Total, θυμάστε ότι η Total, η Γαλλία έχει απαγορέψει τις εξορίξεις στις δικές της θάλασσες, αλλά στις δικές μας θάλασσες μια χαρά μπορεί να κάνει συμβόλαια. Επί ΣΥΡΙΖΑ δοθήκαν τα συμβόλαια για τις εξορίξεις, παιδιά, μην ξεχνιόμαστε. Κλείνω κάπου εδώ και σας αφήνω με τον Jim Morrison και τους Doors. Πάω να δω ΕΡΤ. Πάω να δω τι άλλη πολυφωνία και ενδεχομένως, δεν ξέρεις, έχουμε και άλλα θέματα ανοιχτά μπροστά μας. Να δω πραγματικά τις απόψεις των ανθρώπων, γιατί καταλαβαίνω ότι εκεί είναι ένας διάβλος που τον πληρώνουμε όλοι. Που ενδεχομένως και για το 21, δεν ξέρεις, μπορεί να ακούσουμε και την διαφορετική άποψη για το πώς ακριβώς έγιναν τα πράγματα. Να είστε καλά, αστείευομαι φυσικά. Καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε, ειδικά αν είστε στις περιοχές τις πολύ επιβαρημένες. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν έχει περάσει το κακό. Να είστε καλά, να είμαστε όλοι εδώ, να κρατάμε λογαριασμό για όλα αυτά που ζούμε. Γεια χαρά.